देखो भाई, दो चीज है, एक परमात्मा है, एक संसार है। जितना संसार से उपराम होंगे उतनी परमात्मा में अच्छी होगी, जितना परमात्मा में तल्लीन होंगे उसी संसार से अच्छी होगी। दो चीज है। गीता ने सबसे पहले सही बताया, सही और शरीर, तो शरीर ही है वह परमात्मा के साथ का, शरीर है संसार के साथ का। तो संसार के साथ संबंध करने से जन्म मन होता है, और संसार से संबंध छोड़ने पर मुक्ति होती है। तो परमात्मा की तरफ चलने वालों को ये चाहिए कि परमात्मा की रुचि ज्यादा बढ़ावे। संसार की रुचि तो सत्य हो रही है, और सत्य सत्य होने के दो अर्थ होते हैं, एक स्वतः संबंध होता है, एक स्वतः रुचि होती है। स्वतः संबंध संसार का नहीं है। अगर वो बात याद करो जो पहले मैंने कहा था कि हमारा जो कल्याण करना है वो स्वाभाविक भगवान के साथ में एकता करना है, और वो एकता हमारी स्वतः है। भगवान के साथ संबंध हमारा स्वतः स्वाभाविक है। हम लोगों को जैसे बुझे संसार का संबंध तो स्वतः है, और भगवान का संबंध करते हैं, वास्तव में बात नहीं है। भगवान सो जीव लोग जीव भूत सनातन, इस जीव का संबंध स्वतः परमात्मा के साथ में है। इस बात से मानना चाहिए भगवान तो हमारे हैं स्वाभाविक, संसार हमारा स्वाभाविक नहीं है। संसार में शरीर हमारा जो निरंतर सूट रहा है, संसार जितनी चीजें है सबकी सब हमारे से निरंतर अलग हो रही है, और जितना दिन उम्र है उतनी अलग होते होते होते फट जाएगा, अभी निरंतर अलग हो रही है। और परमात्मा है वो हमारे साथ है, परमात्मा का वियोग कभी नहीं होता। हम विमुख होते हैं परमात्मा से, परमात्मा हमारे से अलग नहीं होते, अलग हो सकते नहीं। हम भी भगवान से अलग हो सकते नहीं, हम भगवान से विमुख होते हैं। तो विमुख होते हैं दुख पाते हैं, शर्मुख हो जीव मो जब ही जन्म को सकता भाई। तो संसार से विमुख हमारे स्वतः होते स्वाभाविक, हमारे मन में जैसी है कि स्वाभाविक संसार के साथ संबंध है और भगवान के साथ संबंध करते हैं, बात है नहीं है। भगवान के साथ संबंध संपूर्ण जीवों का स्वाभाविक है, और संसार के साथ स्वाभाविक संबंध नहीं है। किसी लोग में जाओ आप, उस लोग के साथ संबंध नहीं है, मृत्यु लोग स्वर्ग में लोग जाओ कहीं भी ठहरेगा नहीं। किसी लोग में जाओ कहीं भी जाओ कहीं भी ठहर सकता नहीं, क्योंकि स्वाभाविक संबंध है नहीं उसके साथ में। इस वास्ते इस बात की तरफ विशेष ध्यान दो कि भगवान का हमारा संबंध है, क्योंकि भगवान के अर्श है हम, भगवान के अंश मई वंश जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसी, हम अंश परमात्मा के हैं, संसार के नहीं है। मई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन मन ष्ठान इंद्रिया प्रकृति स्थान है, मन छठा जैसे इंद्रिया है ये प्रकृति में स्थित है, प्रकृति चित्र को खींचता है, अपने खेचता नहीं है, ये गलती होती है। देखो एक बहुत दिलीप बात है, भगवान हमारे खींचते हैं, हम भगवान इतने चलते हैं, भगवान हमारे खींचते हैं अपनी कब्र। भगवान के और जीव के विवाद हुआ हुआ है। ये तो क्या संसार को पकड़ूंगा, भगवान के बच्चों में छुटा दूंगा, छुटा ही दूंगा। भगवान छुटाते रहते हैं, छुटा ही दूंगा और छुटा दूंगा और छुटा दूंगा। तू कुत्ते कहां तक पकड़ेगा? अनाधिकार से इसे पकड़ाया है, भगवान छुटाता है। भगवान कितनी कृपा है बता दो, कितनी कृपा है। संसार के साथ सब निर्णय ले लेते तो हम वास्तव में भगवान के साथ ही है, वास्तव में मई मानसो जीवन होके ईश्वर से। और संसार को पकड़ते हैं तो संसार हमारी जाति का नहीं है, हमारी जाति का नहीं, हमारी जाति के परमात्मा है, परमात्मा जाति का हम है, हम परमात्मा के यहाँ के हैं। इस वास्ते भाइयों को पहले से संबंध दिया जाए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। संसार हम नहीं है, संसार हमारा नहीं है। कहीं जुड़े में किसी से भी जो आप वो जुड़े में छूटे ही तो वो है नहीं हमारी साथ किसी रहेगा। यदि अथवा न निवर्तनते हम प्राप्त है न निवर्तनते श्रद्धा परमात्मा वो परमात्मा। तो परमात्मा के साथ संबंध हमारा है ये भाइयों से प्रेम से कहना है, आप भगवान के साथ में हो, आप भगवान के हो, आप किस घराने के हो, भगवान के हो। भगवान अपना है, संसार अपना नहीं है। संसार तो क्षणभंगुर है, शरीर भी जो है सब चीजें क्षणभंगुर है, संसार भी मात्र ही। अशोच्यानोच से आप विचार करो, 20 श्लोकों में शरीर और शरीर ही है वो परमात्मा के साथ का है, शरीर और संसार के साथ का है। कितना ही आप अपना रख मो अपना नहीं होगा, शरीर आपका हो सकेगा ही नहीं और परमात्मा से आप दूर हो सकोगे नहीं। आप चाहे दूर मान लो दूर नहीं सकोगे, परमात्मा सदा हमारा है, हम सदा परमात्मा के हैं। संसार हमारा नहीं है, संसार हम नहीं है, हमारा संसार का एकता नहीं है, परमात्मा की हमारी एकता है। तो जिसकी एकता है उसी की एकता स्वीकार करो, सज्जनो निहाल जाओ, निहाल जाओ। संसार अपना नहीं है, अपना संसार नहीं है। ममता करते हैं परंतु ममता रख सकते हैं क्या? धन में ममता करते हैं, मकान में ममता करते हैं, कुटुंब में ममता करते हैं, जिन चीजों में आप अपनापन करते हैं क्या वो अपना पर ठहरेगा? विचार करो, और भगवान के साथ अपना पर ठहरेगा ही क्यों? आप भी सच्चे हैं, भगवान भी सच्चा, तो आपका भगवान का संबंध नित्य है और संसार का आपका संबंध नित्य नहीं है, ये अनित्य संबंध है। तो संसार की तो सेवा करो, संसार का उपकार करो, हित करो। संसार से चीज जो अपने ली है उस चीजों के द्वारा संसार की सेवा करो, पुण्य सुनाओ, वो चीजें भी संसार की सेवा में लगा दो तो कल्याण हो जाएगा। कैसी बढ़िया बात है, संसार की चीज संसार को दे दो तो निहाल हो जाओगे। उसी का नाम कर्म योग है, कर्म योग मानो कर्म तो संसार के साथ करो, योग परमात्मा के साथ, योग परमात्मा से दो संबंध है, कर्म और योग। 31 से 38 कर्म का वर्णन है और 39 से आगे योग का वर्णन है। कैसा ते पिता सांख्य बुद्धि योग तो युवान से हो, योग सुनो तो योग वर्ण संबंध भगवान के साथ संबंध नित्य है और संसार के साथ संबंध नित्य नहीं है, किसी का संबंध नहीं है संसार के साथ, नहीं। संसार के साथ जितना संबंध करोगे उतना फंसोगे। संसार की सेवा करो, संसार को सुख पहुंचाओ, सेवा करो, जितनी संसारिक सेवा कर दो उतना आप पूर्ण हो जाओगे, आप ऋणभूत हो जाओगे, भूत हो जाओगे। तो संसार तो सेवा करने के लिए है, संसार का संबंध जोड़ने के लिए नहीं है, संबंध जोड़ो भगवान के साथ। मेरे तो विरुद्ध गोपाल कैसे रौनक हुई, जाके श्री मोर मूर्त मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई अस्सी चीज अस्सी, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो भगवान है, भगवान इस बार मेरा कोई नहीं है। सदा सदा समझो अपने भगवान है, भगवान के अपने है, भगवान के साथ अपना है। इस बात से परा प्रगति बताया भगवान ने, परा उत्कृष्ट प्रगति शेष प्रगति, अब भगवान के साथ गए हैं। अपरा को, अपरा को पकड़ा है इतना ही बंधन है, जितना पकड़ा को अपना कर लिया है उतने ही बंधन में आ गए। जितने संसार की चीजों को अपन कर गई उतने बंधन में आ गए, जितने संसार छोड़ दी उतना भूत हो गए। इस वास्ते मैं तो कहा करता हूँ, मुक्ति ज्यादा हुई हुई है, बहुत कम नहीं बाकी है। संसार इतना है, सबसे ऊँची है। अब कलकत्ते में इतने घर है जिसमें आपका एक दो तिहार कमरा है वो अपना है, उतना ही बंधन है, और बंधन नहीं है। सबसे मुक्ति स्वाभाविक, ज्यादा मुक्ति तो हुई हुई है, थोड़ा मुक्ति बाकी है। जिनको अपनी चीज मान रखा है उनके साथ ही अपना संबंध है, जिनको आपने अपने नहीं माने वो मर जाए तो दुख होता है क्या? जिन धन को अपना आपने नहीं माना वो धन चला जाता दुख होता है क्या? जो कुटुंब अपना नहीं है वो चला जाता दुख होता है क्या? तो दुख तो उसी का ही है जिसको अपना माना है। इस वास्ते अपना ना मान करके वो संसार का मान है। सेवा आपसे हो सकती करो, सेवा करने से क्या होगा कि जो दूसरों से सुख लिया है ना वो उतर जाएगा, वो कर्जा उतर जाएगा, वो कर्जा उतरेगा इतना आप उतर जाएंगे, जितना कर्जा उतर जाएगा उतनी मुक्ति हो जाएगी। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, स्वाभाविक ही। जितना देर से लौट लेते जाओगे उतने उतने बनते जाओगे, जो जो भीड़े कमले त्यों त्यों भारी हो, उनका कंबल होता है ना, जैसे जैसे भीड़ता यू भारी होता चला जाता है, जितना संसार साथ संबंध जोड़ोगे उतना भी भारी होगा भाई। संसार संबंध जितना छोटोगे उतना सुख जाएगा, सीधी सीधी बात है। इस वास्ते संसार का बड़े प्रेम से बड़े आदर से उनको दे दो, जो लिया है वो दे दो, देने की वृत्ति रखो। देने की वृत्ति रखने से क्या होता है कि हमारे पास जो बाकी बची है ना उसके साथ भी संबंध नहीं होगा। इतनी सेवा कर दी है, इतनी बाकी और सेवा करनी है, और पहले मर जाए तो सेवा हो गया भाई। परवाह संसार की सेवा करने का, संसार की सेवा प्रेम से करो, आदर से करो, उत्साह से करो, प्रसन्नता से करो, कि अपनी प्रसन्नता तो अपनी रहे और वस्तु संसार की जाए। प्रसन्नता से निष्काम भाव से सेवा करने से वस्तु तो संसार ही होगी और प्रसन्नता और आनंद आपका रहेगा, वो आनंद परमात्मा में प्राप्त हो जाएगा। त्याग है त्यागात शांति अनंतरम, त्याग की शांति अनंतर होती है, तत्काल होती है, अंतर नहीं पड़ता। तो मां तत्व यात्रा विशेष अनंतरम, तत्व से जान की उपदेश हो जाए परमात्मा में, संसार से शून्य छोड़ो। संसार का संबंध जोड़ने के लिए नहीं है, संसार संबंध तोड़ना है, बहुत जोड़ा है। जितना संसार कारण गुण संकोष से संसार सत असत योनि में जन्म होने का कारण क्या है? संसार के साथ संबंध। संसार से कारण गुण संगो से असंग असंग अयम पुरुष अयम पुरुष असंग ये स्वतः असंग संग रहित है असंग स्वरूप है आत्मा का स्वरूप असंग है तो संग जितना संग नहीं करेगा उतना निर्लय होगा जितना संग नहीं करेगा निर्लय जितना जितना गुणों का संग करेगा उतना लिप्त जाएगा हरदम ख्याल रखो हरदम संसार के साथ संबंध क्यों सेवा करो सुख पहुंचाना आराम पहुंचाना आदर करना आपको मिलेगा त्याग त्याग आज शांति ग्रंथम तत्काल शांति त्याग से जितना संसार संसार संबंध जुड़ोगे उतना बंधन हो जाएगा इस बार संसार का तो त्याग करना सेवा हो सके जितनी बड़ो माता पिता है चार पांच संबंध है ज्यादा माता पिता का और स्त्री पुत्र का और भाई भतीजों का भाई भतीजे मुझे ये खास वतन है चाचा ताऊ है उनकी सेवा करो इनकी सेवा विशेष करो घर से सेवा शुरू करो और सेवा लो मत सेवा का भाव रखना लेने का वो बनना है सदैव सबकी सेवा करो प्रेम से करो आदर से करो स्नेह से करो सर्वे भवन्तु सुखिनः सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरामय हो जाए सबका भगवानी आनंद आनंद बता रहे मंगल ही मंगल बता रहे किसी को भी दुख न हो अपने लिए दुख न देना कर्मियों की बात यही कही है कर्मियों की मूल बात कहाँ है किसी को बुरा न समझना किसी का बुरा न चाहना किसी का बुरा न करना वो बात तो एक आंसी की दी थी हेवरी मार्मी चित्रकूट जब महाराज पहुंचे भरत जी तो कोई ग्रंथ ने कहा हमारी बड़ी सेवा यही है आपका भाषण प्राप्त छोड़ेंगे हमारी बड़ी सेवा है पर है तो हंसी की बड़ी सेवा है बड़ी सेवा है लेन भाषण सुनाई हमारी बड़ी सेवा खुली पड़ो से जाएगी तो संसार की बड़ी सेवा है संसार से चार नगड़ना बड़ी सेवा है जैसे कोई तो कहा अभी बड़ी सेवा है जो संसार की भीतर से चार ना छोड़ देनी बड़ी सेवा है भीतर से चार नगड़नी है ये बनता है बनता है ईश्वर मंदिर से मुक्त होना है संसार में मुक्ति होने के लिए आए हम संसार में मनुष्य का जन्म है यो केवल मुक्ति लेने के लिए है मनुष्य कह दो चाहे साधक कह दो साधक हो चाहे मनुष्य हो तो मनुष्य नाम साधक का है साधक करना है संसार से मुक्त होना है बहुत हो जाती है इस बात से सेवा करने में आनंद होना चाहिए दूसरों को सुख पहुंचने में आनंद होना चाहिए दूसरों का कल्याण में आनंद होना चाहिए सबका कल्याण हो जाए मां से दुख किसी को भी दुख न हो सब वो सेवा हो सबकी सेवा बड़ा उपकार है उपकार करना दूसरे की हित करना ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता ये क्यों कहा है सब भूतों के हित में रत होते लगनते ब्रह्म निर्वाण ऋषि क्षणिक हितात्मा न सर्वभूत हित रहता सगुण की प्राप्ति भी संपूर्ण प्राणियों के हित में निर्गुण की प्राप्ति भी संपूर्ण प्राणियों के हित में सबका हित कैसे हो सबका कल्याण कैसे हो ये कर्मयोग है कर्मयोग ये भौतिक साधना है भौतिक साधना एक अध्यात्म साधना एक आत्म शांति होती है योगाश्रयो मया प्रभुता निरांश ज्ञानं कर्म से करता च नान्योपाय कर और कोई उपाय नहीं है। भागवत लिया तीन उपाय है योगाश्रयो मया प्रभुता ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग। तो योग के किसी साथ भगवान के साथ संबंध योग कर्म योग कर्म तो संसार का है योग परमात्मा के साथ सेवा तो संसार की संबंध भगवान के साथ है संसार के साथ संबंध नहीं संबंध भगवान के साथ भगवान का संबंध करो योग संबंध बहुत जरूरी है। और कर्म योग ज्ञान योग ज्ञान के साथ योग संसार के साथ योग ऐसे भक्ति योग प्रेम भगवान के साथ में संसार साथ योग सब संसार साथ योग बताया है योग भगवान के साथ भगवान साथ योग को लो संसार भी योग हो जाए संसार भी योग हो तो भगवान साथ योग हो जाए तुम विद्या दुख संयोग वियोग योग ये बात है भाई एकदम सावधान हो एकदम आज ही बहुत सावधान संसार के साथ संबंध है वो बंधन कर गए वो बनने वाला है भगवान के साथ संबंध है वो मुक्ति देने वाला आम देने वाला है इस वास्ते भगवान के साथ संबंध हो ये तो निश्चर्ती मन संसर मतस्तुत हो नहीं है आत्मनिर्भर भरण नहीं है परमात्मा में हो परमात्मा में खास दूसरों को जितना सुख हो जाए आराम हो जाए जो भला हो जाए उतना अपना भला है अपना कल्याण है। सर्वभूति तीर्थ पर हित सर धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अजुमाई पर हित बस के मन माही तिनका जग दुर्लभ सुनाई पर हित बस के मन माही पर हित बस के मन माही तिनका दुर्लभ संसार में दुर्भ ही चीज है सब शुरू हो जाएगा और जितना जितना स्वार्थ संबंध होगा उतना उत्पतन होगा उतना इस वास्ते स्वार्थ का त्याग करके सर्वभूति तीर्थ सर्वभूति तीर्थ सबके हित में प्रीति हो सबके कल्याण प्रीति हो संसार को भी त्याग सिखाना हो तो त्याग सीखते राग से त्याग नहीं सीखते राग तो सब आदमी करते त्याग कितना सीखते हैं व्यापार जाओ चिंत कर जाओ हरेक आदमी जाओ वो अपना देना चाहता है ना तो उसे क्या सीख हो गए उसे त्याग सीख हो गए दुनिया से त्याग सीख हो दुनिया में त्याग नहीं सीखेगा त्याग त्याग से ही सीख सकते हैं तो त्याग करना नहीं सीखते त्याग करते करते राग आता है त्याग करते करते राग आदत खा पड़ी हुई आदत तो आदत को शुद्ध करना है आदत शुद्ध सब ठीक हो जाएगी सब निर्मल हो जाएंगे एकदम ये सीखने की बात है। जितने सुख की इच्छा दूसरे से व्यक्ति से वस्तु से उतना ही बंधन है वस्तु से व्यक्ति से जो सुख की चाहना है वो ही बंधन है। भाई याद रखना भाई अपने परमात्मा की तरफ चलना है व्यक्ति से वस्तु से सुख नहीं मिलना है व्यक्तियों को दूसरों की सेवा में खर्च करना है वस्तुओं को व्यक्तियों की सेवा में तो वस्तु का भी संबंध विच्छेद होगा किसी सेवाओं का संबंध विच्छेद होगा जितना वस्तु से व्यक्ति से लोगे उतना बंधन होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात है पर ही तो सर धर्म पर पीड़ा सुनने पर ही तो बस जिनके मन माही तिनका सिर दुर्गुण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा पश्यन्तु भुक्तिम् हृदय का भाव ये साहिश भाई हरदम सर्वभूति तीर्थ राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 9 दिसंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम